فَإِنْ اِنْتَهَوْا دین کے اعتبار سے البتہ ہم برداشت, اگر ہمارے اندر جان ہے, ہم بے جان ہیں تو کیا کریں گے, کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے اندر جان ہے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے دین کے سوا کوئی دین ہو یہاں پر. یہ برداشت کر لینا بھی غداری ہے, ایبٹمنٹ ہے, گویا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں, ہم نے ذہن ریکنسائل کر لیا ہے, ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی چاکری کر رہے ہیں, ان کی نوکری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس صورتحال سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے.